kula aturi nyanyi. Yo nyawer bareng lho Mas Yaul. Menghibur para sami. Ugi Mas Gunde nyangoni Mbak Lucy Kang Mas, Kang Mas Gunde. Matur sembahun monggo Mas Gunde. Mas Gunde. Mas Gunde. Tembang iki pagawe mong kanggo kowe sing paling tak kenani nganti saiki tumete sing paling moto iki sing dadi saksi sumpah Let's go.